بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس يتو يليه درس تفسير القرآن الكريم كتك سورة الأعراف سورة سابة tutaanzia kwenye aya ya 130. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kutuelezea habari za Musa alayhi salatu wassalam, nabiyuhu wa kalimuhu alayhi salatu wassalam, wakati alipomtuma kwenda kwa Firaun. Musa nabiyullahi wa kalimuhu pamoja na ndugu yake Harun alipowatuma kwenda kwa Firaun, akawalingania yeye na watu wake, wakakutana na upinzani mkubwa. Na pia alipokea malalamiko Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam kutoka kwa kaumu yake au kwa jamaa zake, lakini akawatuliza kwamba watulizane, watake msaada kwa Allah na wafanye subra. Na akawaambia huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza maadui wenu. Lamma haka Allah ta'ala عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم، بدأ هاهنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال حالا بعد حال إلى أن وصل الأمر إلى الهلاك. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kueleza kwa kutaja yale ambayo yamewashukia Firauni na watu wake, mitihani iliyowapata hali moja baada ya hali nyingine. Anasema subhana, walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinin, kwa hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun kwa ukame. Walaqad akhadhna ala Firaun bis-sinin, kwa hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun kwa ukame. Laqad ibtalainahum wa ikhtabarnahum bil-jadb wal-qahd wa 'adam nuzul al-matar, tuliwaadhibu wao kwa kuwapa ukame na kutokushuka mvua, mvua ikawa hainyeshi. Kwa hiyo ikisema sinin ni jamu ya sana, wa hiya aljadbu walqahd, ni wingi wa neno sana, na sana maana yake ni ukame. Ukame. Na wanawachuoni wanasema laysa qawluhu ta'ala bis-sinin dalilan ala annaha talat a'wama, hapana katika kauli yake aliposema sinin, hapana dalili hiyo kwamba jambo hilo lilirefuka kwa miaka mingi. Bi anna as-sinina huna jam'u sana bi ma'na al-jadbi, kwa sababu sinina hapa ni wingi wa neno sana lina maana ya kwa maana ya ukame, la bi maana zamani al-muqaddar min ad-dahr, na si kwa maana ya muda uliokadiriwa katika zama. Fasanatu fi kalami al-arabi idha urifat billami yuradu biha sanatu al-jadbi wal-qahd, neno sana katika lugha ya Kiarabu likiarifishwa kwa al pana kusudiwa sana kwa maana ya ukame. Kwa hiyo fasinin fi al-aya muradu biha al-quhut. Kwa nini imefanywa jam'u? Basi wa jam'uha bi'itibari kathrati mawaqi'iha, na kufanywa kwake jam'u ni kwa kuzingatia wingi wa mahala mwake mwa kutokea. Ay asabahumul qahtu fi jami'i al-aradhina wal buldan, kwa maana walipatwa na ukame katika ardhi yote na miji yote. Ndio maana kitu as-sinin. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapelekea mtihani huo na adhabu hiyo ya ukame wa naqsin. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa naqsin min ath-thamarat, na upungufu wa matunda, na upungufu wa matunda. Kwa maana ikawa fala tuthmiru ashjaruhum illa qalila, miti yao ikawa haizai matunda isipokuwa kidogo, upungufu, ikawa hakuna mazao ya kutosheleza. Tumewapa mtihani huo, la'allahum yadhakkarun, ili wapate kuonyeka. La'allahum yadhakkarun ay liyatta'idhu, ili wapate kuonyeka. Fayanzajiru an kufrihim, ili wakanyike waiache kuacha kufuru yao. Wayarji'u ila rabbihim, na warejee kwa mula wao. Lianna almasaiba waladrara almuqaranata au almuqarinata litadhkiri Musa iyahum birabbihim, kwa sababu ya almasaib na madhara yenye kuambatana na kukumbusha na ukumbusho wa Musa kuwakumbusha wao na mula wao. Watasrihi abidihi min shaniha an yakuna ashabuha marjuwan minhum an yatadhakkaru bi anna dhalika iqabun ala i'radihim wa ala adami tadhakkurihim. Na kuwaachia kwake waja wake wasiwafanye watumwa, wawaachie huru. Kwa hiyo katika jambo lao ni kuwa wale wenye kupewa mitihani hiyo ni wenye kutarajiwa kuwaidhika na kuona kwamba hiyo ni adhabu imepatikana kwa sababu ya kupuuza kwao na kuto kukumbuka kwao maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adhabu inapokuja ni ishara ya kwamba mwanadamu mrudi katika usawa. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Katika Zukhruf anasema, na hatukuonyesha wao katika alama, katika muujiza wowote isipokuwa uliokuwa mkubwa zaidi kuliko mwenzake, na tuliwaadhibu wao kwa adhabu, huenda wao wakarudi. La'allahum yarji'un. Kwa hiyo wameletewa mtihani ili wapate kurudi kwa mula wao. Sasa anasema Allah subhanahu, fa idha ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhihi, na pindi unapowapata wao, inapowapata wao neema. Fa idha ja'atuhum alhasanatu, na pindi inapowapata wao neema, yani ikiwajia wao, yakiwajia wao mambo mazuri, qalu lana hadhihi, wanasema haya ni haki yetu, ni haki yetu haya. Qalu, wanasema lana hadhihi, haya ni haki yetu. Wakipatwa wao min alafiyati warakhai wa kathratu alamtar wa kathratu althimar, qalu hadhihi an-ni'amu alkathira lana li'annana nastahiquha, wanasema hizi neema nyingi ni zetu sisi na sisi tunazistahiki. Walam yashkuru Allah alayha, na wasimshukuru Allah juu yake. wanaona kwamba wao wanastahili, wakati wake sasa ndio wakati wa neema, hii ni haki yetu. Allahu musta'an. Wa in tusibhum sayyi'atun, na pindi ukiwapata wao ubaya wowote, nikma yoyote ikiwafikia wao, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, wanaitakidi ukorofi kwa Musa na wale walio pamoja na yeye, wanaona nuksi kwa Musa, kwamba huyu Musa na watu wake ndio litanuksi hawa. Yatayyaru bi Musa, wanaitakidi ukorofi kwa Musa, wa man ma'ahu, na walio pamoja naye. Kwa maana ukorofi wote huu ulio, mambo yote haya mabaya mabaya yanajitokeza ni kwa sababu ya ukorofi wa Musa na watu wake. Yatashaamun bi Musa, wanawafanya shughuli, wanaona kuna nuksi kwa Musa na watu wake katika waumini. Wayakuluna hadha albalau jaana bisababi Musa, na wanasema balaa zote hizi zimekuja kwa sababu ya Musa. Walladhina amanu bidini, na wale walioamini dini yake. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: والمراد بالحسنة هنا بإجماع المفسرين هو ذاك الخصل. الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنا سيما مراد ونن الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة نعمة inapowajia wao, unapowajia wao wema, mambo mazuri. Muradi wa neno alhasana mahali hapa, kwa ijmai na maafikiano ya wanawachuoni wote wa tafsiri, huwa dhaka alkhism, ni ile rutba wanaoipata na ile mazao mazuri wanayopata. Wa kathratul matari, na wingi wa mvua. Wa kathratul arzaqi, na wingi wa riziki. Wal afiya, na afya. Wanasema hivyo ndio alhasana. Sasa wakipatwa na jambo baya, yatayyaru bi Musa, wanaitakidi ukorofi kwa Musa, wa mamahu, na walio pamoja naye. Ala inna ma ta'iruhum inda Allah, zindukeni. Ala zindukeni, inna ma ta'iruhum inda Allah, hakika hapana vingine, hakika si vingine, hakika hapana vingine. Ukorofi wao unatokana na kadari ya Allah. Innama ta'iruhum inda Allah, hakika hapana vingine. Ukorofi wao unatokana na kadari ya Allah. Innama yusibu fir'auna wa qawma min sharrin, innama huwa muqaddarun alayhim, hakika hapana vingine. Yale yanayopata Firauna na watu wake miongoni mwa mambo mabaya, yale yanatokana na makadirio yaliyokadiriwa juu yao, min indillahi ta'ala, uqubatan lahum, kwa ajili ya kutaka kuwaadhibu wao, bisababi kufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao. Na kama haya walishasema washirikina wa Makka kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tusibhum hasanatun, anasema Allah, na likiwapata wao jema lolote, yaqulu hadhihi min indillah, wanasema hili latoka kwa Allah, haya ni katika makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala, khairi kubwa hii. Wa in tusibhum sayyi'a, na likiwapata wao baya lolote, kama kuna ubaya wowote utakaowafika, yaqulu hadhihi min indik, wanasema ubaya huu watokana na wewe Muhammad, hila toka kwako. Qul, waambie sasa, kullu min indillah, yote hayo yatoka kwa Allah. Fama li haulai alqaum la yakaduna yafqahuna haditha, watu hawa wana nini, watu hawa hawafahamu, hawakaribii kufahamu maneno. Kwena hawa watu wa Firauna walitangulia, Firauna na watu wake walitangulia kusema maneno hayo. Sasa Allah anawaambia, ala zindukeni, innama tairuhum inda Allah, hakika hapana vingine, ukorofi wenu au ukorofi wao unatokana na kadari ya Allah. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Kiangalia kule katika Al-Hasana, Allah subhanahu wa ta'ala ameharifisha, lafakaika idha arrafa al-hasana fa idha ja'atuhum al-hasanatu, akaleta kwa taarifu yani wadhakaraha, akaitaja hii pamoja na adatu ya tahqiq ambayo ni idha. Limadha? Wasema likathrati wuku'iha, kwa sababu ya wingi wa kutokea kwake hizo neema. Neema za Allah kwetu sisi ni nyingi nyingi sana, zinakuja kwa wingi. Ndio maana akataja kwa taarifu, kisha akaweka na adati ya tahqiqi ambayo ni idha. Lakini alipotaja sayyi'a akaitaja kwa nakira, nakaraha, nakara as-sayyi'a wa ata ma biha ma harfi shakki ambayo ni in, akaileta na harfu ya shak ambayo ni in. Wa in tusibuhum sayyi'atun, akasema hivyo li'anna as-sayyi'a la taqa'u illa fi nudra, kwa sababu ubaya na uovu hautokei illa kwa nadhira, hautokei illa kwa nadhira, na hauji isipokuwa kwa sababu maalum. Ndio maana akasema fa idha ja'atuhum alhasanatu, anaposema wa in tusibuhum sayyi'atun, kuna tofauti katika ibara mbili hizo. Waqalu, na wakasema watu wa Firaun kumwambia Musa na watu wake na kaumu yake kwa inadi, wakawa wanawaambia mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha, muujiza wowote utakaotuletea ili uturoge kwao au kwa huo. Waqalu, na wakasema watu wa Firaun mahma ta'tina bihi min aya, muujiza wowote utakaotuletea litasharana biha, ili uturogi kwa muujiza huo, fama nahnu laka bimu'minin, hatukuwa sisi ni wenye kukuamini wewe. Watu wa Firauna kwa ujabaruti wao na ususu wavu walionao na kibri ya cha kuikataa haki na kuwadharau watu, wakatoa kauli ya wazi kabisa kwamba sisi hatuamini hata ulete muujiza wa aina gani, hata ulete kitu gani, sisi hatuwezi kukuamini. Hatumeshaamua msimamo wetu sisi ni huu wa kumuona Firauni na kuwa ni Mungu, na tutamuabudu yeye na miungu yetu mingine iliyotangulia. Hatumkubali huyo Mungu wako wewe Musa, wala hatukuamini wewe Musa kwamba ni mtume. Fanya unavyotaka. Faqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha, wao wakasema litasharana, ili uturoge kwa muujiza huo, kwa sababu kazi yako kuroga watu, wewe ni mchawi wewe Musa. Allahu musta'an. Jawabu sharti ikaja ni ismiya, jumla ismiya, fama nahnu laka bimu'minin. فأرسلنا عليهم الطوفان, والبونشا وسسواه الله سبحانه وتعالى أكواذيب سسا. فأرسلنا عليهم الطوفان تكوى بلكيا جوياو طوفاني مفريق ومكوبوا, نجيو أن تفسير طوفان وكيمبونغا كيكوبوا نجيني كواذابو. Sawa, lakini sisi tunasema tufani kwa maana mafuriko makubwa, kwa sababu hii ni ikhtiari ya aima au baadhi ya aima, kama vile As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake akatafsiri tufan kwa maana al-ma'u al-kathir, maji mengi, alladhi dakhala buyutahum, maji ambayo yaliingia katika nyumba zao, wa aghraqa mazari'ahum, yakagharikisha mashamba yao, maji mengi kabisa. Hili ni chaguo la baadhi wanaochuoni kwamba maana ya tufani hapa ni gharqa, wakagharikishwa kwa maji. Miongoni mwa hao waliotaja kauli hiyo ni al-Imamu As-Sa'di katika tafsiri yake, kadhalika al-Imamu Ibn Ashur katika tafsiri yake, al-Imamu Shankiti na Shankiti akanasibisha kwamba kauli hiyo ndio kauli ya jumhuri al-mufassirin. Na katika salaf, yani waliotangulia wema, waliona msimamo na kauli kama hii ni as-sahabiyu al-jalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo katika wanafunzi wake na tabiina wengine, kina Dhahhak na kina Qatada na kina Sa'id bin Jubayr, wana msimamo huo. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yeye ana tofauti kidogo, lakini maana ndio hiyo hiyo, inakuja huko huko. Yeye anaeleza wasawabu, anasema wasawabu min al-qawli, na kauli iliyo ndivyo iliyo sawa, annahu amru min Allahi tafa bihim, kwamba tufani ni amri, ni jambo kutoka kwa Allah liliwazungukia. Wa annahu masdaru min qawli al-qail tafa bihim amru Allahi yatufu tufanan, na kwamba hiyo tufani ni masdari itokana na kauli ya mwenye kusema tafa bihim amru, limewazungukia wao jambo, yatufu tufanan, amesema hivyo eh? Kwa hiyo hapo lilichokusudiwa ni adhabu, na miongoni mwa hizo adhabu inaweza ikawa ni almataru shadid, mvua kubwa. Kwa hiyo yeye hakuhusisha wala kuhadidi kwamba tukawapelekea juu yao atufani kwa maana tufani kwa maana ya mvua au gharqa, ha, adhabu. Kwa adhabu mbalimbali inaweza ikawa hiyo mvua na kimbunga, tetemeko la ardhi na mingineyo. Hii ni ikhtiyari ya al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, zote zinafaa hizi. Hawa wamehusisha yule kafanya ta'mim, na neno tufani linakubali maana zote hizo. Farsalna alayhim at-tufana, tukapeleka juu yao tufani, gharqa, waljarada, na nzige. Yani ba'athna alayhim aljarada faakala zuru'ahum wa thimarahum, tukawapelekea nzige, nzige hao wakayala mazao yao na matunda yao. Kwa wakapelekewa nzige, nzige wakala mazao. والقمل نشاوى. اختلف السلف في تفسير القمل. السلف ولتفوتيانا ومختلفيانا كدوغ كسيان تفسير ان القمل بعضيا ونسمى ني الجراد الذي ليس له أجنحة. قمل ننزيجي لكن ينباو هوانا مباوى. نقوله مبكيو توقع ابن عباس السدي نوينجينيو. Baadhi yao wasema al-qummal hiya al-baraghith, ni hivi viroboto hivi na chawa hawa. Na hii ni kauli imepokewa kutoka kwa wengi katika wanaochuoni, wanasema al-baraghith viroboto vile. Na baadhi yao wanasema dawabun sudun sigar, ni vijidudu vyeusi vidogodogo hivi. Na katika waliopokewa kutoka kwao, kauli hii imepokewa kutoka kwa al-Hasan ibn Abi al-Hasan البصري سعيد بن جبير وغيره. الحاصل ومبلكيه واو فيلفيل القمل بعثنا عليهم القمل ننكيتو katika viumbe vya Allah au ni adhabu katika adhabu za Allah. Ikawa chawa hawa wanawaadhibu kweli kweli watu na kuwaudhi, kikaa hivi mara huku mara umenyatwa huku mara umenyatwa, huna raha. والضفادع نذورا بعثنا عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم, ذرو وكجاءت katika nyumba zao. Kifanya hivi chura huku kilala kitandani chura, waaniatum na katika vyombo vyao vile vile. Famtalat minha buyutuhum waaniatum, vyombo pia vimejaa vyura. Kifungua kwenye mtungi chura wamo, kifungua kwenye plastiki la maji wamo, kwenye pipa wamo, kwenye kifungua katika sahani kuna chura ndani, wafanyaje? Sema sasa kuja injilazi kitandani, vyura wapo hapo, walia kweli kweli tena, adhafadia. Kila utakapokwenda kuna chura, sio mmoja wala wawili wala watatu, adhafadia, udhia kweli kweli. Kuna udhia kama huo, yaani wewe ukae kwenye nyumba yako ukifanya hivi chini ya mvungu utoka chura kama 200 hivi. Huna dawa za kuwamaliza, utawapiga mpaka kuwamaliza. Utamaliza lini? Kitoka hawa waja hawa, kitoka hawa waja hawa. Kwa hiyo ba'athna alayhim ad-dhafadi'a famtala'at minha buyutuhum wa aniyatuhum wa adhatuhum idha'an 'azima, wakawaudhi udhia mkubwa, ikawa udhia uliokuwepo ni mkubwa. Wadam, na damu, yani ba'athna alayhim ad-dam, tuliwapelekea wao damu. Fasara ma'uhum alladhi yashrabunahu yastamilunahu dama, yakawa yale maji yao wanayoyanywa na wanayotumia ni damu. Tukitaka kuchota maji kunywa hivi, tayari imekuwa imebadilika, imekuwa mapande mapande ya damu, damu yanuka. Sasa hebu weka maji hapa, nataka kwenda kuoga. Ukiweka maji utakuoga damu, utaoga damu ha? Wadam, na damu. Maji haya tupikie haya, pika chai, damu. Allah, ana adhabu nyingi sana. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala anasema wa fid dami qawlan, na katika neno ad-dam kuna kauli mbili. Ahaduhuma anna ma'ahum sara dama, kwamba maji yao yalikuwa yaligeuka yakawa damu maji. Qalahu al-jumhur, na hii ni kauli wameisema jumhur. Wa thani annahu ru'afun asabahum, kauli ya pili ni kwamba walipatwa na minaga, ikawa toka damu za pua tu, ndio minaga hili ru'af. Qalahu Zaid ibn Aslam al-Adawi, hii ni kauli ameisema Zaid ibn Aslam al-Adawi, kwamba wao wenyewe walikuwa toka damu za pua. Lakini yote haya yanaweza kusilihi. Kwa hiyo katika adhabu walioadhibiwa hawa jamaa wa Firaun, tukawapelekea vile vile ad-dam, ayatin mufassalatin, hali ya kuwa ni miujiza yenye kupambanuliwa. Ayatin mufassalatin, hali ya kuwa ni miujiza yenye kupambanuliwa, au hali ya kuwa ni adhabu zenye kupambanuliwa. Kwa maana ya kwamba ba'athna ala qaumi fir'auna hadhihi al'uqubat, tumiliwapelekea watu wa fir'auna adhabu hizi. Allati ja'alnaha alamatin tadullu biwuduhin ala sihhati nubuwati Musa alayhi salam, alama ambazo, adhabu ambazo tumezifanya sisi kuwa ni alama zinazofahamisha kwa wazi kabisa juu ya usahihi wa utume wa Musa alayhi salatu wassalam. Wafassalna kulla uqubatin anil uqubati al-ukhra, tukaipambanua, tukaitofautisha adhabu moja na adhabu nyingine, ni adhabu tofauti tofauti. Fakana ba'dhuha yati fi ithri ba'd, zikawa baadhi yake inakuja baada ya adhabu nyingine. Na haya ndiyo maneno yaliyopewa nguvu na kuchaguliwa na Imamu Ibn Jarir at-Tabari, kwamba alama adhabu hizi zilikuwa zinakuja wakati tofauti tofauti. Kuja adhabu hii inakwenda mafuriko ya waudhi watu, baada ya mafuriko mazao yatokea yanamea. Kwanza ulikuja ukame, alafu mvua ilipokuja ikawa ni ya mafuriko, wakapanda mazao yao, mara nzige hao wameingia wakayashambulia. Maana kwamba sasa yote nikutoka kutaabishwa, afadhali ningekuwa kuna ukame moja kwa moja kusema basi hatulimi kwa sababu ya ukame, lakini kumeingia mafuriko kama hayo, labda tope zimebaki, kuna rutuba, mkasema ngoja tulime. Sasa mwataabika, mwalima kweli kweli, wakati mwalima tayari mwatarajia kuvuna, nzige hao wameingia. Kama ni nzige milioni 5, milioni 20, wana wakiingia kwenye eka 10, 20, wakizama hivi nusu saa, wakiibuka hamna kitu hapo tena. Sasa ile juhudi yako yote uliitoa na gharama na matumaini, lakini una matumaini kwamba nitavuna, nitapata chakula, inakuja kuvurugwa muda mfupi tu na wadudu hao. Na mara huko wenyewe mmepatwa na chawa na viroboto vya wasumbua. Kikao una kazi ya kujichambua chambua chawa tu wapukutika kwenye uso. Wavunja huyu, wavunja huyu, umekaa kama vile yonda, kama vile nyani au tumbili, kazi ya kujichambua tu, kujikuna tu kwa sababu ya chawa. Mara vyura vimeingia kwenye majumba, mpaka kwenye vyombo, mpaka sehemu za kulala, vyura tu kila mahali. Sasa mtapambana na vyura huku, wanaudhi. Wewe akiingia chura mmoja tu nyumbani kwako, wapata udhia. Sasa adhabu hii imekuja, wamejaa kila mahali, mahali mnapohifadhi maji, mnapohifadhi chakula, mnapolala, kwenye vyombo vyenu, kwenye makazi, kila mahali. Kwa hiyo mmeshughulishwa na jambo hilo. Mara damu, damu, maji yamebadilika, yamekuwa ni damu, si ya kunywa, si ya kupikia, wala si ya kuoga, ni damu. Wadama, yani sara ma'uhum dama au ru'afun, kwa maana kwamba wamepatwa na minaga yote. Nafaa zote hizo ni ayati katika adhabu, eh? Wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha fastakbaru, aya, walitakabbar, wakanu qauman mujrimin, na wakawa ni watu waovu. Walitakabbar, na wakawa waovu, wakaendelea na maasi yao. Kule katika Zukhruf ilikuwa anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kila inapokuja adhabu walikuwa wanakwenda kwa Musa, waqalu ya ayuha sahir, tena wanamwambia hivyo, wanakwenda kwa Musa wanamwambia, ewe mchawi, ehe, ud'u lana rabbak bima ahida indak, tuombee sisi kwa mula wako kwa lile alilotuahidi, kwa lile alilokuahidi wewe, innana la muhtadun, hakika sisi ni wenye kuongoka, hakika sisi ni wenye kubainikiwa. Falamma kashafna anhum al'adhab idha hum yankuthun, wakati tunapoondolea wao adhabu, mara wao wanavunja ile ahadi. Jambo limeshakuwa gumu kabisa, wanakwenda kwa Musa, tena wamwiti ya Musa, ya ayuha sahiru, ewe mchawi wewe, haya basi tuombee kwa mula wako, ukituombea kwa mula wako yakatuondokea haya, sisi tutaongoka, tutafuata haki. Musa anawaombea kwa mula wake, adhabu inaondoka, hawatekelezi. Ikija nyingine wanafanya hivyo hivyo, eh? Kwa hiyo wameamua kufanya kibri, wanayakini kwamba Musa katika haki. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fandhur kaifa kana aqibatu almufsidin, basi tazama namna ilivyokuwa mbaya mwisho wenye kufanya ufisadi, wenye kufanya uharibifu.